أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سورة المنافقون دا مدنی سورت تے ترتیب قرآنی کی درش پیتم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی یو سلسل اورم نمبر سورت دے. سورة المنافقون نازل شوی دے ورستو دا سور حج او مخکر سورة المجادلین. دا سورة المنافقون ربط دما قبل سردار سورة الجمعہ کی اللہ تعالیٰ رد ذکر کا پا دروغو دا یہودیان بارنی. یہودیان دا دیر دروغ جن خلق دی. نو دی سورت کی اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی پا دروغو دا منافقان بارنی. لگا سرنگی چی یہودیان دا دروغ جن خلق دی نو دا غصی دا منافقان ہم دیر دروغ جن خلق دی. دویم وجہ دربت نما قبل سرداد سورة الجمعہ کی صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان شو. نو دی سورت کی اللہ تعالیٰ رد کی پاغچا باندی چاگا اقرار دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلی کن پا دروغ باندی منافقان. دعوت سورت دا زجر منافقان تا. دی صورت کے اللہ تعالیٰ اطلس قواہتون ذکر کردی دی دی منافقانو. پا دی صورت بانی دی پویدو دی پارا مختصر شانی نزول ذکر کو او بیا ترجمہ کو دی آیتونو. امام بخاری رحمت اللہ علی او امام ابن جریر او امام ابن اسحاق رحمت اللہ علی اغیل کلی دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت نمخ کی اوس او خزرج قبیلی دا په مدینه کې آباد او ډیر زیات جنگونه د یو بل سره کړی. تقریبا یو سل شل کاله پتنی د یو بل سره کړی وي. نو خزرج قبیله دیو په اتفاق باندې عبدالله ابن ابی ابن سلول چې دا د منافقانو رئیسو دا خپل مشر وټاکه. وی نور د جنگونو نقلاریګو او په آرام باندې خپل زندگی تیرو. په بیعت العقبه چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم سره وشو مدینه نه خلق راغلی او نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړه او لاړل مدینې ته. په مدینه کې خلق مسلمانان شول. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړه نو د مدینې مسلمانان د نبی علیه السلام انصار شول او د مهاجرینو یې ډیر زیات لوی خدمت وکړه. د عبدالله ابن ابی ابن سلول خوبونه نیمګړی شول. هغې باندې دغه راغې تکلیف پرې راغې مشکلات پرې راغلل چې مخکې خو ټول قدر او احترام زما او اوس چیرې زما قدر احترام به ختم شي. عبدالله ابن ابی ابن سلول نو په ښکاره باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته راغې اسلام قبول کړه خو زړه کې د اسلام او د مسلمانانو سره سخته دشمنی وه. ان تر دې پورې چې غزوه بدر وشو دا غزوه بدر نه وروستو بنی قینوقا دا د یهودیو قبیله وه. هغې بلوزي وکړله او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د حملې اراده وکړله. دا ابی ابن سلول چې د دغه بنی قینوقا سره یې مرسته وکړله او د هغې سره یو ځای ودرېده. کله چې غزوه احد وشو نو په هغې کې مخکاره غداري ده وکړله ابی ابن سلول. مخکې د هغې تفصیل ویلی شوی دی په سوره آل عمران کې. نیم لخکر تقریبا د لارې نه راواپس کړه. وایي دې پیغمبر زما په مشورې باندې عمل نه دی کړی راځئ تې جنګ له سره نه ځو. په هغه وخت کې هم غداري وکړله. په څلورم کال د هجرت باندې بنو نذیر چې کله خیانت وکړه نبی علیه السلام د هغې محاصره وکړله. نو دی عبدالله ابن ابی ابن سلول بیا بنو نذیر ته پیغام ولیږه که دی پیغمبر سره جنگ کوو زه ستا سره ودرېږم. دا ګوري صحابوی یو د غزوی بدر بیا د غزوی احد وسلورم کال له هجرت ته بنو نذیر واقع راغله خو په هر کال باندې د دا یو خامخه یو ناجایز یو څه خبره راوځي خامخه د نبی علیہ السلام د دشمنانو سره د لاس خامخه رسی او خامخه سره لاس یو سره ای نبی علیہ السلام د حالاتو په بنا باندې دا ونه چیړه سې وتنه ویل وې دا کور دشمن دی نو کدا چیړه ما یو د بهر دشمن دی کور کې عمره ته مشکل جوړ شي کور دننه سو مدینه وا او د بهر دشمنان ډیر متوجی دي دی سره ولګ گزاراو کم دی وخت پورې خیر دی په پنځم کال د هجرت باندې د بنو المستلق واقع راغله اغه ته غزوه موریسی عتم ولیکيږي دا د یو کوی نومو پاغ دی کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل زی چزو د دې سر جنگی وو غزوه غزا د بنو المستلق غیته ولیکي نو منافقان چې دا مجبور شول او د نبی رسول الله سلام سره سم منافقان مرګرتیا وکړه د غزا ته لاړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام ته الله تعالی فتح ورکړه کته اس په توجه نه سید ټول دغه می وای تقریبا د صورت د تاسان شو تلس قباحتونه دي خدا قباحتونه د صورت څنګه نازل شو دغه خبره تکوم اوس هغه اخیری پړاو ته را ورسیدلو غزوه د موریسی غزا ده د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه یو خادم دی جهجه غفاری دغه نومو جهجه دغه نومو دا سنان ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ دا بلیو سره دی دا خزرجیو دا دی دوانو پا میند کیو مشکل لاغی دا کوین او برا وستلی دا دو مسلمانان دی دا یو بسر مشکلات راغ للا جاہ جاہ چه او دا دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خادمو دا مهاجرو او دا قبل سنان چه او نو دا دا بنو خزرج قبیلیو دا عبی ابن سلول دا قبیلیو مختصر ویته مخک مال چې کنه بنو خزرج قبیله دا ابی ابن سلول دا خپل قبیله مشرو دا بنو خزرج قبیله کله چې دې دوانو لنجر اغلله دا مهاجر صحابي چې کومو جهجه دا مهاجرو دا ډیر زیات خوشتبعو هم ته دې کوینې وبرا استلې دې سنان ته یولته ورکله اسی په خوشتبعی کې کله کله دا سی وشي نو دغه کما سنان رضی الله تعالی عنہ دا کم صحابی چیو انصارونه اغل په دی باندې رضی الله تعالی او رغلل او هغه आवाज کيال الانصار و انصار راشه په مهاجر روانه گزار کړل چې بدلتي واخلو دی مهاجر صحابی دی خادم ویل چې یال المهاجرین یا مهاجرین چې دا انصار ته आवाज کوي نو تاسو هم زمای امداد دراشي زمای امداد وکي مشکل جوړ شو په خپل منځ کې نږدې و چې دوانه ډلې د یو بل سره نختی وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر شو بده باندې نبی علیہ السلام راغه نبی علیہ السلام صحابه کرام وای رټل ودا تاسو کوي دعوها فانها منتنا زست تاسو په منت کې موجود یم وسم تاسو دا بدبوداری چغه وهي یال المهاجرین او یال الانصار مهاجر خپل مهاجرین ته چغه وهي او انصار خپل انصار ته چغه وهي دا تاسو کوي ادینه تیر شي ادینه قرار شي دا قومی تعصب دا پریک دی قومی تعصب مکوی تاسو ټول مسلمانان دی رونه بس دا غدوانه ډلې خپېمانه شولې د شیطان وسوسه د مینه لاړله نبی رسول الله صحابه کرامو ته د شیطان د زړه چولو د پاره یو بل ته ورغاړي شي او یو بل سره مینه محبت وکي وس شریعه د نستونی مار خبر شو بدی باندې عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه خبر شو د موقع نه پیدا غستله منافقان راجم خپل او دا خبره او توکلله او بیا خصوصا د خپل قبلی هغه خلکو ته ویل او منافقانو په یک ډیر خلک پکې منافقانو وی تاسو تما اول ویلو چې دیوله پر خپل ځکه زیمه ورکوي وی تاسو اولنۍ غلطی دا وکړه چې په مدینه کې تاسو لیل زی ورک او بیا د ډیرو صحابه کرامو سره تاسو دوستانی ویارانیم جوړ کړل او ان تر دې پورې چې تاسو خپل مالونه راواغستل د مهاجرین نمبر کړل وس د موقعینه غلطه پیدا اخلي دشمن ته موقع نه ورکی کناغه مسلمانان دو ورانه خامخه د منافقانو او د يهوديانو میشن دایوي معمولی موقع ګوري او مسلمانان په دو مسلمانان په یو بل منځ کې اورولي او دا طبيع قرار نه سیده تماشه کوي وي تاسو ما دا ټوله خبرې کړې خو لیکن وي دغه خلکو راغله او دا خبره وکړه او ته ډیر ناشنا ټکی وای ډیر مردار خبره وکړه وی دا عرب دا مشهور متل دی چې سم من کلب کا یا اکلو کا سپی ځان د پخپل چاقه چې تا پخپل وخوري وی دا د عربو متل دی وی نور به تاسو پخپل پوهیږئ نو څه معنی شوله خبر باندې تاسو پوه نه شولئ کنه دا مهاجرین هم راوستل د ځان سره په یو ځای کې ډیر کړله او دا زمون په ډوډۍ ګانو باندې لوی شوله وس د سپی دی چې راځي او مونږ پخپل خوري دا خبره وکړه وی سم من کلب کا یا اکلو کا وی دا د عربو یو مقوله ده یو متل دی چې سپی ځان د پخپل چاقه چې تا پخپل وخوري نعوذ بالله من ذلك نبی علیہ السلام و صحابه کرام ته اشاره وکړه چې دیو زمون په ډوډو باندې غټ شول زمون په کورونه کې غټ شول او راغ دل وسره مونږ خوري دا خبره وکړه دا هډیر د داخو د کوپر کلمو چې دا خبره وکړه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې کله دا خبره وکړه او دا یو بلټه کې وایي خپل مرګرو ته وای دا به اخیری زلی تاسو خیاری غینا دې زلت د اخیری خبره در کومه چې دې زله مدینه ته واپس داړلو نو مونږ دا عزتمن براپاس او دا ذلیل او دا بیزت خلق پر مدینه نه وباسو مهاجرینو ته دا خبره وکړه نبی علیہ السلام او صحابه کرام ته دا خبره وکړه زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه چې په دغه وخت کې عمر هم ډیر کم دی دا خبره واوریدله دا ټولې خبره چې واوریدلې راغې دا په مجلس کې ناستې په دبانې خدا ګمان نه راته وې دا کشر الک دی خیر دی که دا خبرې واوري مشکل نشته دی هغه خو د الله تعالی له پیغمبر صحابي دی راغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ټوله خبر یو کړلې وی د الله تعالی پیغمبره او ابی ابن سلول هغه خپل خلک را جمع کړی دی او دا خبر یو کړلې او عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ځکه موجود نو هغه نبی علیہ السلام ته ویل چې تا معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکا چې د ابی ابن سلول د سټوال وځي وته ته وای د تشدا ورشي او دای مړکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل اے عمر وای دا چې کول نه دی پکار وی کزه زه په دی باندې پویګم د دې ابو جهه د دې ابی ابن سلول په ټول ارامي توور باندې زه خپویایم خو کده باندې زه شروع کما نو خلق به وای چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل مرګری وجنی نور درې ټول خبر نه زه خبر يم چې دا څه کوي سره وان دی زه په دې باندې خپویګم خو زه دغه وکاو او گزاره وکاو الله تعالی دې خیر را پیښ کړي په دې کې دغه خبر شو د ابی ابن سلول دا خبر شو چې زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه لاړ او نبی اسلام ته زما غټولې خبرې وکړلې راغې د الله تعالی پیغمبر د نبی اسلام لاسې ونیو به مونږ خطاب ان ایمان راوړې دي او مونږ چې مسلمانان یو تا ته چې دی الک سویل دا وړو کې الک ته په خبر باندې نه پويږي د ټول دروغ ویل نو یو طرف ته منافق دی بل طرف ته چې زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه د خود عمر په لحاظ سره لږ کم دی وړو کې دی او د دومره قسمونه وکړل او دومره چالاکی خبرې وکړلې نزدی و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ ته ویلی چې ته دروغ جنې لکه ته دروغ خبرې کړې دي کشرې ته په خبر باندې پوې شوې زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ انتهائی پریشان شو انتهائی په دی باندې خپه و اېد الله تعالی پیغمبر مره ته رښتیا ویلې دي که تاسو زما تصدیق نکوي او زما تکذیب وشین د قیامت پورې ما ته بیا خلک وځي دا دروغ جنو ما خو رښتیا خبر کړل د ټولې خبرې د وکړلې ما خپه دی غوګونه مانه مې اورېدلې دي دا خبر یو کله خو دا قسمونه کوي دا قسمونه په دروغ باندې دي نو دا آیاتونه کله چې دغه خبره وشوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان شو چې دا سدی زید رضی الله عنه یو سوې زید ابن ارقم او عبد الله ابن ابی ابن سلول لا غو چې دا دروغ وي ما دا خبرې نه دي کړی زه مسلمان یم الله تعالی دا سورته راولېګ نو کله چې دا سورته را نازل شو دا سورته را نازل شو جواب وشو د الله تعالی د طرف نه دی خبرې جواب وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ تو ویل یا زید قد صدق الله اذنک اللہ تعالی ستا د غوګونو تصدیق وک تا چې بغوګونو باندې منافق کم خبر اوریدلې وی الله ستا تصدیق وک او دا دروغجن دی ترشتونه نو دا آیاتونه چې د غیب مبارک نازل شول کله چې دا غزا وشول او نبی علیہ السلام او صحابه کرام را واپس شول عبد الله د ابی ابن سلول زید اغه تور راواغستله تور راونی ولا او کله چې د پلار مدینه ته راورسید د مدینه ته شکل راننوته را داخلي ده تور نیولې ده نبی علیہ السلام ته ویل اې د الله تعالی پیغمبره ما ته اجازه وکړه زر د خپل پلار نسټو هم د سره صحیح ما ته نخکاری دا ډیر بیکار سره ده او وېدا دا خبر هم کړی دا ما ته دا ورېدلې دي وې دا ویل لا چې کله مونږ مدینه ته لاړ شو نو مونږ د عزتمن به د ذلیل او باسو نبی علیہ السلام او صحابه کرامو ته ذلیل ویل د الله پیغمبر ما ته اجازه تو کا پچا باندې به وجدم خو پخپل به مړ کما خبر به خلاص شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وی نه وی ته گزاره وک خیر ده نو دی زوی دی خپل پلار ته دا خبر ورکړل وای زماری په الله قسمی ته زمانه اوسم نشې دلې مدینې ته ما قسم کړی دی زه تا وجنم پریدم دینه ها که نبی علیہ السلام تعالی اجازه درکې نو وری پریکدم زکه د نبی علیہ السلام مخه لنشه مرتللې خو پلار می پلار په خپل زبانې خو ته به دینې زه تا وجنم تر پیغمبر علیہ السلام او د صحابه په بار کې د سپک خله خدا ولید نبی علیہ السلام ته ورغه مته اجازه ترکا نبی علیہ السلام ور اجازه ترکا وې پریکد چې دا راشي الله تعالی دی آیتونو کې هغه واقعې ذکر کړي دی آیتونو کې الله تعالی هغه واقعې ذکر کړي په دې ټول صورت کې دا واقعې بیانېږي اتلس قباحتونه د منافقانو اذا جاءك المنافقون کله چې راشي تا ته منافقان قالو ندیو بوي قالو بألسنتهم دغه ټکي چې وای نو خبره به طبيخي اسانه شي قالو دی وای په خپل جبه باندې تفسیر جلالین دغه معنی کړی ده نشهد انک لرسول الله یقینا گواهی کو مونږه چې ته د الله تعالی پیغمبرې اغه دغه راغی کنه وبې ابن سلول لاغی کنه نبی اسلام ته ویل زه مسلمان یم ما خو ایمان نه وړلې والله یعلم الله تعالی فویږي انک لرسوله چې یقینن ته خامخا د الله تعالی پیغمبرې والله یشهد الله تعالی گواهی کوي ان المنافقین لکاذبون چې یقینن منافقان دروغجن دي منافقان سری دروغجن دي دې د باندې بزن پوهه کوي تاسو مختصر المعنی کې او تلخیص کې ویل دا وی مشکل زیره ده الته کې مرا وړې ده نظر ته خو هغه نه مختصر معنی او دغه تنه په قران درس ورته کوم کړم پوهه کوم من په خامخه دې کې سوال لازم یو دغه جواب سوال درازي منافقان ویل نشهد انک لرسول الله من گواہی کو چې ته د الله تعالی پیغمبرې نه الله تعالی وی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون الله دا منافقان دروغجن دي نو هغه وی چې زه دا گواہی کوم چې دا د الله پیغمبر دی ولی دا خبره څه دروغ کړشتیا و ولی نبی اسلام د الله پیغمبر نه اوسه نو منافقانو دا ویل چې مونږ دا گواہی کوو چې دا د الله پیغمبر دی الله وی دا دروغ وای نو ولی الله دا نبی اسلام خود الله پیغمبر وو نو دی که څه دروغ نشته رې نو څنګه الله تعالی وی دا دروغ دی نو تاسو به دا غی جواب وکئ شهادت شرعیه دی ته ویل کېږي موافقت د زړه د جبې سره موافقت د زړه د جبې سره نو منافقانو دا خبره کوله چې مونږه شهادت کوو چې ته د الله تعالی پیغمبرې الله تعالی گواهی کوي چې دا دروغجن دي ځکه د دیو د جبې شهادت د زړه سره برابر نه دی دې دې کې لکاذبون معنی دا ده چې دیو جن تاسو ته ما ترجمه کړل قالو دی په جبه باندې دا خبره کوي صرف د دیو د شهادت د جبې د زړه سره برابر نه دی نو الله تعالی ول په دې باندې رد کوي چې دا منافق چې دا کومه خبره کوي چې زه دا گواهی کوم چې ته د الله پیغمبرې نو دا په دې شهادت کې دروغجن دي ځکه شهادت ویل کېږي موافقت د زړه د موافقت د جبې زړه سره او دی ویل د جبې په سر باندې وخ په ځل کې دا خبره نشته دی والله یشهد الله تعالی گواهی کوي ان المنافقین یقینا منافقان لکاذبون خامخا دروغجن دي اتخذوا ایمانهم ګرځولې دي خپل قسمونه جنه تنډال لکه څنګه چې په ډال سره انسان د توري د گزارنه د نیزي د گزارنه بچ کیږي نو دی عبی ابن سلول دا غوکلله دا قسمونه وکړه چې زریشتونه ما او اغبل صحابي چې راغی دروغجن ک اتخذوا ایمانهم ګرځولې دي جوړ کړې دي د خپل قسمونه جنته انډال پسدو عن سبیله نو منشول دی د لارې د الله تعالی نه پسدو منشول یا نور منکې خلق د لارې د الله تعالی نه انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا بد دی هغه عملونه چې دی وکي الله چې دی دا کم اعمال کینه دا ډیر زیات بد دی ذالک بانهم دا پدی وجبان ذالک کی اشاره دا پدی وبانی د منافقت دا حکم لگول ذالک دا دروغجن دی داخله دا ولی بانهم زکدیو امنو ایمان راوړل دی پجب باندې ثم کفرو او بیا کوپر کړل دی پدل باندې دغه معنی کړی تفسیر جلالین دا یو لفظ دکې دا ورله پیدا ډیر زیات درکې ذالک بانهم امنو باللسان ثم کفرو بالقلب بأن استمروا على كفرهم فخپل کوپر باندې ټینګ پاتې دي پتو بیا على قلوبهم نو مهر اهل شوی دي دوی په زړه باندې فهم لا يبقون نو پس دی نه پويږي پس باندې دا نه پويږي د منافقان دا خود سي چالاک خلق دي څنګه نه پويږي الله تعالی وي لا يبقون الايمان والقران دا په ایمان باندې نه پويږي نو دغه سي په قران باندې نه پويږي منافقان خو د دنیا يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا په دنیا باندې خو ډیر خپويږي خو په ایمان باندې نه پويږي په قران باندې نه پويږي و اذا رايتم كرچوين تديولرا وس الله تعالی ذکر کین نور اوصاف قبیحه 15 اوصاف قبیحه الله تعالی ذکر کړی دی و اذا رايتم كرچوين تديولرا اجس کرچی وین تديولرا توجب کا تعجب کیا چیتا در اجسام و جسمونه ددیو و ای یقولو کدی وینا کی تسمع لقولهم نتبع وقت دی ددی وینا تا یو صفت الله تعالی قباحت دا ذکر کا کله چې تدا منافق ویني تعجب کاجسامهم نو ردیو دا بدنونه و تعالی را تعجب کی واچیا اشاره شو لدی ته چې منافق بل څه کار نشته دی ظاهری د خپل بدن سورب کول ازان چا قول صرف دقه ته کار ویل دی یو روحانی خپل علاج دی یو ظاهری خپل علاج دی نو دیو روحانی غذا دا نه استعمالی بلکې دا ظاهری غذا ته صرف توجه ده بس چې په کم شی باندې سورب کیږي چاقیږي او دا مخیره سره پرسیږي نو دی منافقه کې ته توجه ده دی ضمانت شوله روحانی غذا نه استعمالی بلکې ظاهری غذا دا استعمالی صرف دې سره بس کار دی او مؤمن مسلمان بس کیا مؤمن مسلمان چې څنګه رو ظاهری غذا استعمالی نو دسی به روحانی غذا به استعمالی چې روح برابر شي یعنی ایمان او عقیده او نیک اعمال نو ودی کی اشاره شو دی دشی ته چې دا منافق ویني الله تعالی به تعجب کوي چې دا څه بلا ده دا څه شی ده دا څومره غټ دی څومره خیسته دی یو لوی دس غنمن دی دا سی برابر دی تو عجب کا سم و ای یقول تسمع لقولهم او کته وکي و ای یقول کدی وینا کی تسمع لقولهم نو تبا وقت دی دیو خبرو تا دا منافق چرے دسی چالاک و دسی چاپی کڑی خبری کئی چی تبا چی ماو تا وقی خواه دیو دسی روزی ولی دسی خبری کئی عجیبا عجیبا ما خدا کارو کو ما خدا سی کارو کو اللہ تلاوی دا منافقان دا غسی خلق دیخا تسمع لی قولیهم یعنی پسیح و بلیغ وینا کئی چی دی پا دی وینا کی دا سی و کشش دی چی تا دان تراکا گی دسی و خبر کئی که انم خوشب مسنده گوی که دیو لرگی دی مسنده اړم کله شوی دیوالته مسنده ممائلتن الی الجدار اړم کله شوی دیوالته تفسیر جلالین دغه معنا کړی دا د دې منافق الله تعالی وی داسې مثال دی رده لکه دیوالته چې ولرګي اړم کله شي هغه بی پیدی لرګي زیات لرګي کله چې ترکان یو کار کوي خلرګي چی کنه نو ترکان خخر لرګي راخلی هغه راکې دغه دروازه جوړی پلانې شی پلانې ته جوړی کم یو چې بیکار لرګي دیوالته ودره هغه لري کی یا کم یو لرګی چې ډډی خلک نه استعمالي بس دری کې گزار کې دیوال ته ودرایا الله تعالی وي د دې منافقانو مثال دا سره لکه ظاهری چې او دغه سي بعضی لرګی هغه چې یو طرف دغه وچی بل طرف دغه لونی نو هغه ترکان چې کله کار کوي هغه یو طرف یوش دیوال طرف لون دی نو هغه دیوال ته ودرای وي چې دالک برابر شي نو دغه سي دا منافقان چې دا پمینس کې ډډ دي پمینس کې سری دا ډډ دي لکه ردیو کې ایمان نشته لري عمل صالح پکې نشته دي نو یو طرف د دې وچ دی بل طرف یې لوند دی یو طرف یې وچ دی بل طرف یې سره لوند دی یو طرف یې مسلمانانو سره دی نو بل هلته کې کافرانو سره دی الله تعالی وی داده سیده لکه نو دغه لرګي چې په هغه د آبادی په کار باندې ناراضي دی هیڅ په کار ناراضي سره په دې باندې ناراضي چې یای وګور دی لری کې یای وسوځي بس د منافق سره دغه کار کینو بل پسې نکیږي کانهم خوشوبه مسنده گوی کی دیو اغلر گی دی اڑم کله شوی او اڑم کله شوی دیوالتا اڑم کله شوی دیوالتا یحسبون کل صیحتن گمان کی دیو د هر چغی علیهم پدیو باندې پخپل ځان مننه یعنی کله بچی کله چی د قران کریم آیاتونه نازلیږي د صیحین مراد څه شه دی اعلان د عذاب دی آیاتونه د جهاد دی او یا تخویف دنیوی یا اخروی راشی نو هر سړی ته خپل ځان معلومی کنه نو کله چی تخویف ذکر راشی یا د قران آیاتونه راشی دا گمان کوي چې بس وای سودا ولما چې غره باندې راغله بس بوس پراته وای چې ته منافقي اوس پراته وای چې ته منافقي یا حسابونه گمان کوي دی په کله صحت اندهاري چېږي علیهم په خپل ځان باندې تخویف دنیوي تخویف اخروی د جهاد مسائل دغه سي عذاب وغيرها دا چرشي الله تعالی هم العدو و دیو چې په خو دشمنان دی په حذر هم نزان بچ کړی دیونه دا ورته قسمونه کوي په دروغ باندې چې صحابي دروغ جن دی زریشتونه ما الله تعالی په خو دشمنان دی دغه دی په خو دشمنان دی دغه دی قاتلهم الله تبارک الله تعالی دی لرا ان یا جمله خبریه ده الله تعالی دی تبا کړی دی او یا جمله انشائیه په معنا ده امر سره په معنا ده دعا سره ده الله تعالی دی تبا کړی او ان یو پکون سرنګي اوریدل شي دی د حق نه باطل طرف ته حق پرې دی او باطل طرف ته دی و اذا قیل لهم کړي چې ویل شي منافقان ته تعالی ورشي دی کې درې اوصاف قبیح نور بیانېږي تعالی او معنا مرتمخ کې کړي او بار بار تیر شوی دی تعالو کی معنی د علو ده کله چې تر پیغمبر خو راشي نو د تیرو د کوپر او د شرک او د ریکم د نزان نه وباسي راشي د پیغمبر خو ته چې لوی مرتبه ته ملاوي شي تعالو کی معنی د علو ده او چتوري ده و اذا قيل لهم کله چې ویل شي ته تعالو راشي یستغفر لكم رسول الله چې بخنه غوړي ستاسو لپاره پیغمبر د الله تعالی لو و رؤوسهم نو لقي دی خپل سرونه لقي و رايتهم تبين دي لره يسدون چې دی مخړې د پیغمبر نه هم مستكبرون او دیو ځان لوی غنی ځان دی اوچت غنی یعنی د ډیر د نفرت د وجنه د ډیر د بيدینۍ د وجنه چې پیغمبر علی السلام یا صحابه کرام دی ته خبر او کی نو دی ولا جواب هم نور کوي صرف سر لقیا صرف سر لقای صحابه وو ته تباشو ویراشه چې الله تعالی پیغمبر دل دعا وغوړي الله تعالی به معاف کی نو تکبر به کو ورتل به مغزه تنه ورتل به نو سره به سرونه ویل قول یعنی مال دا شول چې سر به وړ کو نشته ضرورت د استغفار ته سواء علیهم الله تعالی ذکر کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی ذکر کوي تعلیم سواء علیهم برابر خبر د پدی باندې استغفرت لهم کتب خنه غواړي د دیو د پاره د الله تعالی نه ام لم تستغفر لهم او کتب خنه نه غواړي د دیو د پاره د الله تعالی نه لیغفر الله لهم هیڅ شری بخنه نه کوي الله تعالی دیو ته کتب له بخنه غواړي او کنه الله تعالی بخنه الله تعالی دیو ته نه کوي ان الله لا يهدي القوم الفاسقين یقینا الله تعالی توفیق د هدایت نور کوي قوم نا فرمان او زدیان او عنادیان ته د دې منافقانو په ځلونو کې زد او عناد دی الله رب العالمین دې ته توفیق د هدایت نور کوي نو الفاسقین کې پسقي کلی مراد دی پسق د عقیده مراد دی چې هغه صفت د کافر دی هم الذين دا منافقان داسې خلق دی یقولون چې وای دی لا تنفقوا على من عند رسول الله خرچه مکوي په هغه چا باندې چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم سره دی حتی ينفذوا تر دې پوري چې خواره واره شي وس پیاتون باندې پویږي کنه عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه خپل قامیز ته ویلو کنه وې دا مهاجرین رال خپل کورونه کې ملزه ورکه خپل وطن کې ملزه ورکه وې خرچین په اوکل لزان تم غټ کلو سو د ټینګ شې وې وې وسو خیاران شې وسې لري کینوم سید وې چې مدینه ته لاړو دی به وشړو موږ په ځان لپاتې شو نو دې دې کې الله تعالی وې چې منافقانو دا خبره کړې او هم الذين داداس خلق دي یقولون چې ویلی دیو د مهاجرین فوارکی او د نبی رستم فوارکی لا تنفقوا خرچه مکوی علا من عند رسول الله فاغا چابانی چه غاد نبی علیہ السلام سردی حتی ینپزو تردی پوری چه خوارا وارشی تی غریبان دیلار بشی زن نتاس پی خرچه مکوی اللہ تعالیٰ تا جواب ذکر کی ولید توی بارده اللہ پری خزانو بانی تناسی کسی چالی نور کی دا کسی تا ساتی یوازی تا نساتی دا اللہ تعالیٰ ساتی ولیلہ خزائن السماوات والارض خاص دا اللہ تعالیٰ پر اختیار کی خزانی دا اسمانونو دزمکی دی نو دا بارین دا اسمان نا اللہ تعالیٰ باران نوری نو دغه سی د زمکین الله تعالی شین کی راټو گئی په دی باندې خدا پستونه کیږي او دامیوی کیږي د دې پستونه او د ری خزانو د ری هر څه پیدا کوي انکه الله تعالی د دې اختیارات الله تعالی چلند دی ورکړي د روزی اسباب داد الله سره دی د الله تعالی تعالی دی درکړي منافق چې دا خبرې کوي چې ته بچاله څه شینه ورکې نو دا به ولګینه مرشي نه نه دا ولګینه نه مرکی ولکن المنافقین لیکن منافقان لا يفقهون نه پویږي نہ پویگی بس باندھے بے ان اللہ رازقهم تفسیر زاد المسیر دا معنی کړی دا نہ منافقان پدی باندې نہ پویگی چې الله تعالی رازق دے ردیو جو ټول مخلوق له الله تعالی چې روزی ورکې بل څه کول نه ورکې یقولون ویدا منافقان دعا اوصاف قبیح نور الله تعالی ذکر کړي یقولون ویدا منافقان عبد الله ابن ابی ابن سلول دا خبر کړی الا ان رجعنا الی المدینه کو واپس لاړو مونگا مدینی ته لیخرجن الاعز خامخ او واسی اغه عزت من خلق منها د دې مدینه الازل ذلیلان لره نو ځان ته عزت من وای او نبی رسول الله او صحابه کرام ته به عزت خلق ویل ذلیل خلق یو تویل مفسرین لیکلی دي د عبد الله ابن ابی ابن سلول په رئیس المنافقین کې دا نشر سنه و وې دا مالدار او مال الله تعالی ورکړیو نو نبی علیہ السلام او صحابه کرام ته د غریبۍ د وجه نه ذلیل ویل او ځان ته سوې عزتمن سړی وای حالان کې ټولو مفسرین لیکلي دي چې دا صریح کوپر دی دا صریح کوپر دی پیغمبر ته او صحابه ته ذلیل ویل او خپل ځان ته عزتمن ویل دا کوپر دی دا په دې باندې کافر شو دی کی مخکې نم کافر خو صرف کلمه ویلې و ظاهری کلمه ولله العزه او خاص د الله تعالی خاص د الله تعالی لپاره صفت د عزت دی اوس په یو خبر باندې پوه شوړي سورہ نساء کې مرته یو خبر کړی و او ولله العزه او خاص د الله تعالی لپاره صفت د عزت دی ولې رسول هي او د الله د پیغمبر د لپاره صفت د عزت دی ولې المؤمنین او د مؤمنانو د لپاره صفت د عزت دی الته کې تاسو ما یو سوال کړی یو سل نه درشم نمبر آیت وګورئ نو هغه کې تاسو ما یو خبر کړی و چې ورست براشي په سورہ منافقون کې الته کې ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا عزت خو دلته کې وای چې عزت د داد الله تعالی سره دی او سورۃ المنافقون کې وای چې الله د پاره عزت دی د رسول د پاره د مؤمنان د پاره نو تاسو ما دغه تطبیق کړو الته کې وای چې لله ولله العزه فان العزه لله جميعا یعنی اختیار د عزت ورکول د الله تعالی سره دی نو الله چې چاله او غوړي عزت ورکړي او چاله الله تعالی او غوړي بی عزت کړي او دې دې کې یعنی الله متصف کیږي په صفت د عزت باندې، پیغمبر متصف کیږي په صفت د عزت باندې، او صحابه کرام مؤمنان مسلمانان متصف کیږي په صفت د عزت باندې، نو دا سوال ناراضي هغه ځکه مرتبه لې مل دا به راضي نو دا دراغه. ولكن المنافقين لیکن منافقان لا يعلمون غنه پويږي، یا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. مخکی اللہ تعالیٰ قباحتن ذکر کل منافقانو، اس اللہ تعالیٰ تحذیر ذکر کئی مومنانو تا چر دی منافقانو شاند کی صفتون ازان کی پیدا نہ کئی، چر تا دی پشاند کی صفتون ازان کی پیدا نہ کئی، خود صحیح مسلمانان شئی، کلی مسلمانان شئی، اللہ دا اللہ دا پیغمبر چکم طریقی دی اغف ازان کی پیدا کئی. یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان والاو لا تلحکم اموالکم غافل دی نکی تاسو رمالون استاسو ولا اولادكم ولا اولاد ساسو عن ذكر الله ده ذکر ده الله تعالی نه ده ذکر نه مراد دې کې څه شه ده تفسیر زاد المسیر معنا کړی ده عن ذکر الله عن طاعت الله في الجهاد، یعنی ده مستعمل داری او ستا اولاد چې الله تعالی ده ذکر نه لمن نه کی عن طاعت الله في الجهاد، یعنی ده جهاد نه لمن نه کی، دا منافقان د خپل مال د وجنه د خپل اولاد د وجنه جهاد ته نه دي، نو تاسو سینه چې خپل مال او د اولاد د وجنه د جهاد نه پاتې شي. دوی معنا تفسیر زاد المسیر کړی دا عن ذکر الله اسورات المکتوبه، اسنه چې دا بچو او د مال په خدمت کې دومره چې مونږ نه پاتې شي، عن ذکر الله عن اسورات المکتوبه. او دریم معنا ذکر کړی دا وای مراد دین المراد منه حظهم على ادامه ذکر، یعنی چې مال او دغه سید اولاد تبارک دومره مشغوله نشي چې د الله تعالی ذکر نه پاتې شي. مفسرین لیکلی دی په دې کې توحید، اتباع د نبی علیہ السلام، من د قران کریم تلاوت، درس و تدریس، دا ټول پرې کې داخلي. و مې يفعل ذلك او چا چې وکړه دغه کار، یعنی د مال او د اولاد د وجنه د الله تعالی د ذکر نه منه شو، د قران نه منه شو، jihad د لاله نړه او دغه سي نیک اعمال او نقل د مون نه پاتې شو، نو فاولایک هم الخاسرون، دا کسان دی تاوان والدي دی لوی تاوان وکړه چې خپل مال او د اولاد د وجنه دي مونږ نه پاتې شو، ذکر نه پاتې شو، د قران تلاوت او درس او تدریس نه پاتې شو، الله وی ډیر لوی تاوان دی وک. و انفقوا خرج کوي مما رزقناکم، دا غبال چې مونږ درکړی دي تاسو ته، دی آیت کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي د الله تعالی په لار کې انفاق وکړي، او دا غیر پر الله تعالی شرط ذکر کوي انفاق الله تعالی قبلې خو چې په خپل شرطونه باندې وکړي، هغه شرط دا دی چې مرګ مخکې خپل مال د الله تعالی په لار کې ولګو، الله تعالی به یې کامیاب کړي. تبلیغیان حضرات وای کنه چې مرګ نه مخکې مخکې نیتو کو د کال نیتو کو چیلې وک، نو دی آیت کې الله تعالی د مرګ نه مخکې مخکې مال دی ورکړ د الله تعالی په لار کې چې قبول شي دنه، او کله چې مانی مرګ راغې په هغه وخت کې خو بیا هر یو سړی و چې دا دومره پلانې لور کو دومره پلانې لور کو بیا خپل تر رواني، نو خو ایمان دار چې په خپل زندګۍ کې د مال الله لور ک و ان په کو خرچو کې مم رزقناکم د مال چې مونږ درکړی دي تاسو من قبل ایات احدکم الموت، مخکې دینه چې راشي او تاسو تاسو مرګ په یقولا، نو دا د مرګ دراتل نو مراد څه شه دی، یعنی د غیر شی اسباب د مرګ تراشی، یا ایات یا پمانه د قربه شر دی چرانی زدی شی یو تن ستاس ته مرګ په یقول ان بیا دی وای ربی ارب دما لولا اخرتنی ولید ورست نقل مزا الی اجر قریب تر دغه نیټی نزدې پوری، فصدقان ما بسرقی کړی وی وکم من الصالحین او و مزدن کانونا، نو کله چرته ځن کدن نشی بیا پاغي وخت را چغی وهی الله تعالی مال ګرست ک اجز صدقی وکما، او الله تعالی مر دی مرګ نه لګرستو ک مرګ راوانی وس مرا والا چې ز نیکی وکما، نو چر مرګ په وخت کې بیا دا چغی وهی په ځن کدن کې، نو الله تعالی وی وستی زندگی دا وستی وخت دی وستی نیک کار وکا وستی دا الله تعالی په لار کې خپل مال ولګا، ولی اخر الله وهی چر نو رستو ک الله تعالی نفسن یو نفس ترا اذا جاء اجلها، کله چر شینه ټراغي کله چې نیټه راشي نو داغه وخت بیا نو رستو کیږي، نفسن دا نه کېره ذکر شوی ده تعمیم د پاره ذکر شوی ده اذا جاء اجلها، کله چې راشي نیټه داغه، والله خبير بما تعملون، الله تعالی خبردار دی استاس په عملونه باندې تاسو کوم اعمال کوي الله تعالی په هغه باندې خبردار دی. علم ال سرم تلالی یو خبره لیکلی ده هغه ورته بیا مختصره وي، عمر رضی الله تعالی عنه د نبی صلی الله علیه وسلم عمر د دریش پیته کالونو د پاره د دې آیات نه استنباط نیولې دي، وای د نبی رسول الله عمر دریش پیته کالو او استدلال ونیو عمر رضی الله تعالی عنه د دې آیات نه استدلال ونیو، هغه استدلال ډیر عجیب دی ښه، وای د نبی رسول الله عمر دریش پیته کال زکو دې آیات کې الله تعالی مخکې ویل ولی یؤخر الله نفسا، الله تعالی هیڅ چری نور سکه یو نه پستر کړ چې راشینه ټداغي، نو نبی علیہ السلام هم یو نفسو وی نبی علیہ السلام سو دام یو نفسو او داغی چیر نیٹر آقل لنمانه دا چاگم نشو رستو کیدلے او دی وی من دی آیات چیر دا صورت چیر پا دی صورت سرا اختتام شوی دی انتہا شوی دی درش پیتا صورتون ذکر شوی دی سو ذکر شوی دی درش پیتا صورتون دا قرآن دا دی دی پوری پورا شو او دا دی پا دی آخر کی ذکر شوی دی نفس نو نفس چیر نبی علیہ السلام تم شامل دی او بیا اللہ تعالی وی کلی چی نیٹر آشی ناغنستی نشی رستو کیدلے نو نبی علیہ السلام پا درش پیتم کال بانی اپاد شوی دی او بل دا چیر دی نو رستو صورت تغابون دی نو نبی علیہ السلام چیر دنیا نلال نو امت چیر پا غبن کی اختشو امت چیر لوی تاوانو کزک نبی علیہ السلام تلال دا درش پیتم صورت دی دا درش پیتم صورت پا آخر کی اللہ نفس ذکر کرده دی او بیا اللہ دا ذکر کئی چی کرده دا چانی اٹرا شیغنو رستو کی نو را نبی علیہ السلام هم یو نفسو نو نبی علیہ السلام تا جی کل نیٹر آغ للا نو نبی علیہ السلام چې اوپاد شو نو درش پیتم صورت دی دا نفسن پکې ذکر شوی دی لا یو اخر الله نه ورستو کوي نو نبی علیہ السلام په درش پیتم کال باندې د دنیا نه تللی دی او ورستو صورت تغابون دی نو امت چې په سبب د اوپاد د نبی علیہ السلام په غبن کې اخته شو امت چې لوی تاوانو کزه نبی علیہ السلام ته درش پیتم کال وکړ دا ذکر کړی دی علامه علوسی رحمت الله علیه الله رب العالمین دی زمونږ استادو لیدل د نبی علیہ السلام سره قیامت کیو کی نبی علیہ السلام خو په دنیا کې ونه لید او دغه سی تلاړلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات څوک کوي شفاعت نبی علیہ السلام به شفاعت د چاره لپاره کوي څوک چې مؤمن مسلمانی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقو باندې الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته د نبی علیہ السلام اتباع او کامل طریقې دې مونږ ته هغه نصیب کړي چې مونږ او تاسو سره نبی علیہ السلام تابعداري وکړو.